بل يربو في أموال الناس وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. جو پیسہ تم سود پر دیتے ہو تاکہ وہ بڑھ جائے وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو پیسہ تم زکوٰۃ میں لگاتے ہو ان کا پیسہ اللہ کے نزدیک بڑھ جاتا ہے. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے شریعت اسلامیہ کے بنیادی پانچ ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ کو قرار دیا ہے. زکوٰۃ سابقہ امتوں میں بھی فرض تھی، لوگ زکوٰۃ دیتے تھے. حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو غریب بنایا ہے اور کسی کو امیر بنایا ہے، اور پھر غریبی اور امیری جب اللہ کی طرف سے ہے، غریبی بھی آزمائش کے لیے ہے، امیری بھی آزمائش کے لیے ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم آپ کو خیر کے ساتھ بھی آزماتے ہیں، شر کے ساتھ بھی آزماتے ہیں. اور یہ فرق جو غریبی اور امیری کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر یہ فرق اللہ تعالیٰ نے نہ رکھا ہوتا تو کائنات تھم جاتی، چلتی نہیں، بازار سارے کے سارے سناٹا ہوتا. کیا خیال ہے، اگر دنیا کے ہر شخص کے پاس 10-10 کروڑ روپیہ ہوتا تو کوئی فیکٹری چلتی تھی؟ کون مزدوری کرتا؟ 10 کروڑ مزدور کے پاس ہیں، 10 کروڑ سیٹھ کے پاس ہیں، تو دونوں سیٹھ ہوئے. فیکٹری کون لگائے گا، مزدوری کون کرے گا؟ اور اگر سب دنیا کے سب انسانوں کے پاس 10-10 ہزار روپیہ ہوتا تو کس کی مزدوری کرتے؟ وہ بھی 10 ہزار والا ہے. تو کائنات تھم جاتی، کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے فرق رکھا ہے. کائنات کو چلانے والا بہت حکمتوں والا ہے، خود یہ فرق رکھا، اور فرق بھی اللہ کی نعمت ہے. فرمایا انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، اے نبی دیکھو ہم نے دنیا میں لوگوں کی معیشت میں کتنا فرق رکھا ہے. وللآخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا، آخرت میں یہ فرق بہت زیادہ ہو جائے. ایک آدمی 100 منزلہ ٹاور پر رہتا ہے، مجاہد، انا للہ 100 درجہ اعد اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، اور ہر منزل کا فاصلہ زمین آسمان کا فاصلہ ہے. اور ایک عام آدمی، اس کا ایک عام مقام ہے. فرمایا جس قدر یہاں پر فرق ہے، یہ فرق قیامت والے دن بہت زیادہ ہوگا. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ فرق اللہ تعالیٰ نے کمال حکمت کے ساتھ رکھا ہے. سب کو برابر روٹی نہیں دی، لیکن یہ یاد رکھو کہ اتنا رزق نازل کیا ہے جو سب کے لیے کافی ہو. آج اگر لوگ بھوکے مرتے ہیں صومال میں، اراکان میں، سیریا میں، لوگ بھوکے ہیں، فاقے ہیں، تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ مالک نے رزق نازل نہیں کیا ہے. مالک نے سب کے مطابق رزق نازل کیا ہے، اور ہم نے سودی معیشت کے ساتھ اس میں انصاف نہیں کیا، تو اس وجہ سے کوئی پیسوں میں لدا ہوا ہے اور کوئی بھوکا مر رہا ہے. اللہ محفوظ رکھے سیلاب آ جائے. 3 دن گزر گئے، ایک چھت پر کچھ لوگ موجود ہیں، 50 لوگ موجود ہیں، آپ ان کے لیے 50 روٹیاں لے کر جاتے ہیں. اگر تو وہ انصاف کے ساتھ ایک ایک کھا لیں، تو سب کا گزارا ہو جائے گا، اور اگر کچھ سینہ زوری کے ساتھ جھپٹیا وہ چھینا جھپٹی کریں اور زیادہ لے لیں، دو دو تین تین کھا جائیں، اور پھر لامحالہ باقیوں کو بھوکا رہنا پڑے گا۔ تو کائنات کے لیے رزق آسمان سے پورا آتا ہے۔ سودی معیشت میں امیر امیر تر ہوتا اور غریب غریب تر ہوتا ہے، اس وجہ سے فاقے آتے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، لیکن ہم تمہارے مطابق تمہاری ضرورت کے مطابق نازل کرتے ہیں۔ ہمارے بچپن میں ہم لکڑیاں جلاتے تھے، گھاس جلاتے تھے، روٹی پکاتے تھے، پھر کیا ہوا، گیس آ گئی۔ یہ زمین میں موجود اس وقت بھی تھی، جیسے اللہ تعالیٰ کے بندے زیادہ ہوئے اس نے ایک وال کھول دیا۔ سعودیہ تیل سے مالا مال پہلے بھی تھا، جب یہ پاکستان میں مانگنے کے لیے آیا کرتے تھے، جیسے ہی ضرورت بڑی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے تیل نکال دیا۔ ابھی معلوم ہوا کہ پورا ایشیا 500 سال استعمال کرتا رہے انرجی، تو تھر کا کوئلہ ختم نہیں ہوتا۔ کویت کی پیٹرولیم کی دولت سے بھی زیادہ ہے۔ پھر پتہ چلا کہ جناب ایٹمی ٹیکنالوجی سے بھی بجلی بن سکتی ہے، سورج سے بھی بن سکتی ہے، ایک سے ایک چیزیں۔ یہ سب اللہ کے خزانے ہیں جو ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ دیتا رہتا ہے۔ ہر چیز کے خزانے ہیں، مگر وہ آپ کے اندازے کے مطابق نازل کرتا ہے۔ اچھا تو ایک دم کیوں نہیں نازل کر دیتا؟ پہلے آپ اپنے بارے میں پوچھیں اپنے آپ سے کہ آپ کے پاس جتنا پیسہ ہے اتنا آپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں؟ آپ ایک دم کیوں نہیں کھول دیتے تجوری ان کے لیے، لو بچوں جتنا چاہو لو، تمہارے ابے کا مال ہے؟ آپ بجا طور پہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ان پر ہاتھ کھول دیا تو یہ برباد ہوں گے؟ یہ 12 سال کا بچہ موٹر سائیکل لے آئے گا تو ٹانگ توڑوائے گا، یہ میرا، ان کے لیے خزانہ کھولنا ان کے لیے اچھا نہیں ہے، بچے خراب ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے خیر خواہ ہو، اس لیے جتنا آپ کے پاس پیسہ ہے اتنا بچوں کو نہیں دیتے، تو رب ذوالجلال آپ پر آپ سے زیادہ خیر خواہ ہے، اس لیے جتنا اس کے پاس خزانہ ہے اتنا آپ کو نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکا لڑا، مال غنیمت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لونڈیاں اور غلام ریوڑوں کے ریوڑ ابھی تقسیم کار نہیں ہوا، ایک لونڈی کا بچہ گم ہو گیا، بڑی پریشانی، ادھر ادھر بھاگی ماری ماری پھرتی روتی پھرتی ہے، پھر اس کا بچہ مل گیا، اس نے سینے سے لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام منظر دیکھ رہے ہیں، فرمایا میرے ساتھیوں یہ بتاؤ، اگر اس عورت سے کہا جائے کہ اب یہ بچہ دہکتے ہوئے تنور میں ڈال دو تو کیا یہ ڈالے گی؟ کہا جی بالکل نہیں ڈالے گی۔ فرمایا اللہ ارحم من ہذہ بولدہا، جتنی شفقت اور محبت اس عورت کو اپنے بچے کے ساتھ ہے، رب ذوالجلال کو آپ کے ساتھ اس سے بھی زیادہ ہے۔ جس طرح آپ اپنے بچوں کی خوراک اور ان کے اخراجات کو مینٹین کرتے ہو، مینج کرتے ہو، حساب لیتے ہو، پیسہ دیا تھا کہاں لگایا، تاکہ بچے سیدھے رہیں، رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ایک دم خزانوں کے منہ کھول دیں تو یہ سارے باغی ہو جائیں۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن وہ ان کے اندازے کے مطابق نازل کرتا ہے، ان کے اندازے کے مطابق نازل کرتا ہے۔ بے وقوف ہیں مینج والے، وہ فیملی پلاننگ والے، اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں۔ نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، جو آنے والا بچہ ہے اس کو بھی رزق دیتے ہیں، اور جو اپنے بچے کو اس وجہ سے قتل کرتا ہے کہ میرا بچہ کھائے گا کہاں سے، کفر کا ارتکاب کرتا ہے، میرے رب کو نعوذ باللہ عاجز سمجھتا ہے، جو دنیا میں آتا ہے اس کی فائل اللہ کے پاس کھل جاتی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، آپ نے کمائی کی، تنخواہ ملی، روٹی دانہ آٹا خریدا، آپ کے بچوں نے کھایا، پھر ایک فقیر آیا اس کو بھی آپ نے ایک روٹی دے دی، وہ اس نے کھا لی، کمایا کس نے تھا؟ آپ نے، کھایا کس نے؟ بیوی بچوں اور فقیر نے۔ جو روٹی فقیر کھا گیا، جو روٹی بیوی کھا گئی، جو روٹی بچے کھا گئے، وہ تیری تھی، تیری ہوتی تو کھاتا، وہ اس کی تھی جو کھا گیا۔ تو نے اگر فقیر کو دی ہے تو تجھے نمبر ملیں گے، لیکن یہ مت کہنا کہ میری روٹی فقیر کھا گیا، وہ اپنی کھا کر گیا ہے، اگر اس کی نہیں ہوتی تو کبھی نہیں کھاتا۔ وہ اس کی تھی لیکن تیرے رزق میں آئی تھی، تیری آزمائش ہے کہ جس کی ہے اس کو دیتا ہے یا نہیں، اس کی آزمائش ہے کہ اس کو اللہ ڈائریکٹ نہیں دے رہا، تیرے ذریعے سے دے رہا ہے، وہ صبر کرے تو پاس ہے، تو شکر کرے تو پاس ہے۔ تو نہ شکرا ہو کر تکبر کرے تو فیل ہے، وہ اللہ تعالی کی شکایت کرے تو فیل ہے، لیکن جس نے کھایا اصل میں رزق وہ اس کا تھا۔ فرمایا انما تنصرون وترزقون بدعائکم، تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے کمزور لوگوں کی وجہ سے۔ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہتا ہے جی یہ میرا بھائی، میں ادھر مرتا رہتا ہوں، کام کرتا رہتا ہوں، اور یہ آپ کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے اور حدیثیں پڑھتا رہتا ہے آپ سے، اس سے بولیں کہ وہ بھی کبھی کام کیا کرے میرے ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہو سکتا ہے تیری روٹی اس کی وجہ سے ہو، تجھے جو رزق دیا جا رہا ہے وہ اس کی وجہ سے دیا جا رہا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ایک طرف تو رب ذوالجلال نے یہ فرق رکھا، غریب اور امیر کا فرق کائنات کو چلانے کے لیے رکھا، پھر اس فرق کو ختم کرنے کے لیے چار طریقے ہیں، تین ویلڈ ہیں ایک حرام ہے۔ پہلا کیا ہے؟ فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالی ربا کو مٹاتا اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ قرآن حکیم میں صدقہ عطیہ کے معنی میں بھی آیا ہے اور صدقہ زکات کے معنی میں بھی آیا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، یہ زکات کے آٹھ مصارف بیان ہوئے ہیں اور لفظ صدقے کا استعمال ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ صدقے کو بڑھاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے، اور جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے زکات دیتا ہے یہ لوگ اپنا مال زیادہ کرنے والے ہیں۔ ادھر کیا کہا؟ وَيُرْبِ الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ ایک کھجور بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں یَأْخُذُهُ الرَّحْمَنُ فِي يَمِينِهِ، رب ذوالجلال کتنا پیار کرتا ہے آپ سے کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے کھجور کو، فیربی ہی، پھر اس کھجور کو بڑھاتا رہتا ہے، کما یربی احدکم فلوہ وفصیلہ، جیسے تم گھوڑے یا اونٹ کے بچے کی تربیت کرتے ہو، وہ پہلے دن 10 کلو کا ہوتا ہے، پھر وہ بڑھتے بڑھتے 10 من کا ہو جاتا ہے، جیسے تم بچے کی تربیت پرورش کرتے ہو، رب ذوالجلال آپ کے صدقے کی پرورش کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ قیامت والے دن بسا اوقات خلوص کے مطابق کسی کی کھجور پہاڑ جتنی ہو چکی ہو۔ یرب صدقات، میں ایک زمانے تک اس آیت کو سمجھ نہیں سکا تھا کہ سود آتا ہے تجارت کے مقابلے میں، یہاں سود صدقے کے مقابلے میں کیوں آیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھنے کی توفیق دی کہ یہ غربت کم کرنے کا اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، سود مٹاتا ہے، صدقے کو بڑھاتا ہے۔ سود کیا ہے؟ جتنا میں نے دیا وہ بھی واپس کر، اس پر اضافہ بھی واپس کر، اور صدقہ یہ ہے کہ اضافہ بھی کھا جا اثر بھی کھا جا، ہے نا؟ ایک آدمی نے 10 لاکھ سود پر دیا، وہ 12 لاکھ کا مطالبہ کر رہا ہے سال کے بعد، 10 بھی دے اور اوپر والا 2 بھی دے، ایک آدمی نے 10 لاکھ صدقہ کیا ہے، وہ کہتا ہے اس پر جو تو نفع ہوا وہ بھی لے لے اور جو 10 لاکھ ہے یہ بھی کھا جا۔ یہ سود کے بالکل اپوزٹ ہے۔ تو اس غربت کو منیمائز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو طریقے بتائے، ان میں سب سے پہلا احسن طریق طریقہ وہ صدقے کا ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ عطیات ہے، وہ صدقہ ہے جو کسی کو دے کر اس کو اٹھایا جا سکتا ہے، اس کے کاروبار کو چلایا جا سکتا ہے، اس کی غربت کو ختم کیا جا سکتا ہے، اس کی معیشت کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ قرض دے دو، بھائی 10 لاکھ لے لو اور 10 ہی واپس کر دینا۔ قرض حسنا، یہ حدیث آپ نے نہیں سنی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی کو قرض حسنا دیتا ہے اس کو روزانہ اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ آپ نے کسی کو 10 لاکھ ایک مہینے کے لیے صدقہ کیا، قرضہ دیا، تو وہ اگر 1 لاکھ صدقہ دیا مہینے کے لیے تو 30 لاکھ صدقے کا اجر ملے گا، روزانہ 1 لاکھ کا اجر ملے گا۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس نے مہینے کے بعد مزید مہلت مانگ لی، پیسہ دے نہیں سکا، اس نے ایک مہینہ مزید اس کو مہلت دے دی، تو فرمایا مہلت والے مہینے میں اس کو روزانہ 2-2 لاکھ صدقہ کرنے کا اجر ملے گا۔ یہ رب الجلال کا فضل ہے۔ تو غربت کو منیمائز اور کم کرنے کا طریقہ دوسرا صدقہ دے، پہلا صدقہ، دوسرا کا قرض دے دو، اور جتنا دیا اتنا واپس لے لینا۔ تیسرا طریقہ 10 لاکھ لے لو، محنت کرو، 10 کا 12 ہو جائے، 10 کا 14 ہو جائے، جتنا نفع آئے گا وہ آدھا آدھا یا 40-60 یا جو بھی ریشو طے ہو وہ ہم آپس میں بانٹ لیں گے، اور اگر نقصان ہو گیا تو جس نے پیسہ دیا اس کے پیسے کا نقصان، اور جس نے محنت پیش کی اس کی محنت کا نقصان۔ یہ نفع نقصان میں شراکت کو بھی لوگ نہیں سمجھتے۔ اگر اس نے 10 لاکھ دیا تھا، سال کے بعد نقصان ہوا، سیلاب آ گیا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، کچھ ہوا، آگ لگ گئی، اللہ محفوظ رکھے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس مزدور کی اس میں کوئی سستی نہیں ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، نا کہانی آفت آئی ہے، اگر وہ 10 لاکھ کا 8 رہ گیا ہے تو نفع نقصان میں شراکت کا کیا معنی؟ وہ 2 لاکھ کون پورا کرے گا؟ ہاں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک مزدور دے اور ایک مالک برداشت کرے، ایسی بات نہیں۔ مزدور نے سارا سال تنخواہ نہیں لی کیونکہ وہ ملازم نہیں تھا، وہ شریک تھا، اس کی سارے سال کی محنت ضائع ہو گئی اور اس کے پیسے ضائع ہو گئے، وہ 2 لاکھ کا مکمل نقصان پیسے والے کو برداشت کرنا ہوگا۔ یہ تیسرا طریقہ ہے غربت کو کم کرنے کا۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ 10 لاکھ دو اور کہو مجھے 12 چاہیے، یہ سود کا طریقہ ہے، اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، رب الجلال والاکرام نے اس کو مٹانے کا کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ قرار دیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لعن اللہ، لعنت فرمائی ہے، آکل الربا و موکلہ و شاہدیہ و قاتبہ، صحیح مسلم میں ہے، فرمایا اس کو سود کھانے والا، کھلانے والا، اس کا فارم فل کرنے والا، اس کو اس پر وٹنس کرنے والا، سب کے سب لانتی ہیں. وہ اس مت سمجھنا کہ بینک کا ملازم چھوٹا لانتی ہے اور سود کھانے والا بڑا لانتی ہے. فرمایا وہ ہم سوا، یہ لانت میں سارے کے سارے برابر کچھ نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر غربت اور امیری بنائی ہے تو اس کو مینج بھی کیا ہے، کفالت کا نظام قائم کیا ہے، زکوٰۃ کا نظام قائم کیا ہے، اور اگر ٹھیک ٹھیک امانت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے رزق نازل کیا ہے، کوئی بھوکا رہ نہیں جاتا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہر ہر بچے کا وظیفہ جاری ہوتا تھا، وہ پیچھے مصر سے آگے اور اس طرف آذربائیجان تک، ادھر یمن اور عدن تک، اتنے بڑے ملکوں کے وہ اکیلے امیر المومنین تھے اور سب علاقوں میں لوگوں کو سیر ہو کر روٹی ملتی تھی، وظائف جاری ہوتے تھے. اور پھر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں حالت یہ ہو گئی کہ لوگ اپنی زکوٰۃ لاد کر جاتے، کہ پتہ چلا ہے کہ فلاں شخص ابھی تک غریب ہے، اس کو دے دیں. وہ معذرت کرتا، اس سے پوچھتا پھر اور کون حقدار ہے. وہ کہتا ہے پتہ چلا ہے کہ ادھر کوئی چنور سائڈ پر کوئی بندہ ہے، یہ اس کا نام ہے، وہ زکوٰۃ ابھی لیتا ہے. وہ سامان لاد کر وہاں جاتا اور وہاں جا کر اس کو دیتا، تو وہ کہتا بھائی کل آ جاتا تو میں شاید لے لیتا، آج میرے پاس کوئی گنجائش نہیں. یہ تو چھوٹا سا پاکستان ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کا جو ملک تھا اس میں آج کتنے ملک آباد ہیں. سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی پریشانی نہیں تھی. کیوں؟ زکوٰۃ کا صحیح نظام قائم تھا، جہاد ہو رہا تھا، غنیمتیں آتی تھیں، رب ذوالجلال والاکرام کا فضل تھا، انصاف ہوتا تھا. لیکن جب معیشت سود کی ہو جائے، سودی بینک اسلامی نام لکھ لیں، سود کو مسلمان مولوی جائز کرنے لگ جائیں، تو پھر ایسی بد نصیبی، بدبختی، شکاوت اور اس قدر مصیبت آتی ہے کہ پھر آج آپ دیکھ لو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. صاف سی بات ہے کہ آپ 10 کو 12 لینا چاہتے ہیں، مزدور کو ہو سکتا ہے 12 نہ بنے ہوں، جس نے محنت کی ہے ہو سکتا ہے اس کے 10 کے 10 ہی رہ گئے ہوں، 10 کے 8 بن گئے ہوں، تو وہ تو پہلے سے بھی نیچے چلا گیا، اور جس کے پاس پہلے ہی اضافی مال تھا اس کے 10 کے 12 ہو گئے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امیر امیر تر ہوتا چلا جاتا، غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. اور بی بی سی کی رپورٹ ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے انسان رہتے ہیں اور جتنی دولت دنیا میں موجود ہے، 1% دولت 99% انسانوں کے پاس ہے، اور 99% دولت 1% لوگوں کے پاس ہے. اور وجہ اس کی سود، وجہ اس کی جہاد کا نہ ہونا. عہد نبوت میں بھی سود ہوتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خنجر، ان کا برچھا ان سودیوں یہودیوں کے سینے میں اترتا تھا. جو رزقی تحت ظل رمحی، اللہ نے میرے نیزے کے نیچے رزق رکھا ہے، اس کو ڈھیر کرتا تھا، نیچے سے خزانے نکلتے تھے اور ان کو مدینہ میں ڈھیر کر کے لوگوں میں بانٹ دیا جاتا تھا. یہ انصاف کی شکل تھی. لیکن آج معیشت بھی یہودی ہو سودی ہو چکی ہے اور جہاد کا دروازہ بھی لوگوں نے بند کر رکھا ہے. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آج ساری دنیا پریشان ہے، ٹینشن اور ڈپریشن سے لوگ مر رہے ہیں. جس انسان کو رب ذوالجلال نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وہ آج اپنے رب کی بجائے اپنے بینک کی پوجا کرتا ہے، اس کی قسطیں اتارتا ہے. ابھی کریڈٹ کارڈ کی قسط آ گئی، ابھی ہاؤس فائنانس کی آ گئی، اب کار لیز کی آ گئی، وہ اس کی قسطیں کرنے کے لیے، پوری کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، دو دو تین تین جاب کرتا ہے، لٹکا ہوا رہتا ہے، نہ اس کو اپنے والدین کی فکر ہے، نہ بیوی بچوں کی فکر ہے، مشین کی طرح کام کرتا ہے. جاؤ جا کر کے یورپ میں لوگوں کا حال دیکھ لو. مرے گا، رب الجلال کے دربار میں آئے گا، اللہ پوچھے گا سنا بندے، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا، کیا کر کے آئے ہو؟ کہے گا میں تجھے بینکوں کی قسطیں دیتا ہوں، میں نے زندگی اسی کام میں گزاری. تو میرے عزیز بھائیو، اچھی طرح اس بات کو سمجھ لو، زکوٰۃ کا نظام امت کے لیے رحمت کا نظام. زکوٰۃ لوگ دیتے ہیں، لوگوں میں ہی واپس کر دی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ویسے ہی جائز نہیں تھی، اللہ ویسے ہم سے نہیں لیتا، تو ان کا کیا فائدہ اس میں؟ یہ ہمارا ہی فائدہ، ہمارے لیے ہی ہے. اور یہ سابقہ امتوں کے لیے بھی تھی. اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی اہل کو، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بول رہے ہیں قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتْ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. رب الجلال نے مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. اور زکوٰۃ کا معنی دو مطلب، بڑھنا بھی ہوتا ہے، پاک کرنا بھی ہوتا ہے. نماز کا مطلب بڑھنا بھی ہوتا ہے، پاک کرنا بھی ہوتا ہے. بڑھنے کا معنی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ کو بڑھاتا ہے. اور جو پاک کرنے کا معنی ہے فلا تزکوا انفسکم ہوا اعلم بمن اتقا. تزکوا، تزکیہ، زکوٰۃ کا لفظ تزکیہ سے ہے. جب انسان کے مال سے زکوٰۃ نکل جاتی، باقی مال بڑھ بھی جاتا ہے اور پاک بھی ہو جاتا ہے. اگر زکوٰۃ اندر رہ جائے، مال پاک بھی نہیں ہوتا اور بڑھتا بھی نہیں. زکوٰۃ نکل جائے، مال بڑھ بھی جاتا ہے، پاک بھی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا وما انفقتم من خیر، ما انفقتم من نفقۃ، جو بھی تم نفقہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے فہو یخلف وہو خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ اس کا نعمت بدل بھی دے گا اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ اور زکوٰۃ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا. ہماری آنکھ کہتی ہے کہ لاکھ سے 80,000 رہ گیا، لیکن رب الجلال فرماتے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے کیلکولیشن میں وہ کم ہوتا نظر آتا ہے، اللہ اس کے رسول فرماتے ہیں یہ بڑھ گیا ہے. یہ فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو گنتی میں بھلے کم ہو گیا، لیکن اس میں اللہ کی برکت آ جاتی ہے، اور دوسرا مال گنتی میں زیادہ ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں آتی. برکت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کھانا کھاؤ تو جو آخر میں بچ جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس کو انگلی کے ساتھ چاٹ لیا کرو، آپ کی انگلیوں کو جو لگا ہوا اس میں برکت ہوتی ہے. یہ برکت ہے. ہم سمجھتے ہیں زیادہ بوٹیوں میں طاقت ہے، ایسا نہیں ہے. فرمایا جو بچا ہوا اس میں برکت ہے. اللہ اکبر. ایک شخص کی ٹانگ ٹوٹ جائے، اس کی تنخواہ ہو 2,00,000 روپے، وہ اپنا آپریشن کروائے، 6 مہینے بستر پہ رہے اور یہ کہے کہ دیکھو میری اتنی تنخواہ نہ ہوتی تو آج اس وقت میں اپنا آپریشن کیسے کروا سکتا، میری اچھی تنخواہ تھی، بینک میں میری نوکری ہے، اچھی تنخواہ ہے، تو ٹانگ ٹوٹی تو دیکھو میں آڑے وقت میں پیسہ میرے کام آ گیا، اس کو اس بات کا پتہ نہیں کہ اگر تیری اتنی تنخواہ نہ ہوتی، تھوڑی ہوتی اور حلال والی ہوتی تو تیری ٹانگ نہیں ٹوٹتی. اب کسی کی ٹانگ توڑ کر اس کو 1.5 لاکھ دے دے وہ اچھا، یا کسی کی ٹانگ ٹوٹنے سے بچا لے وہ اچھا، یہ برکت ہوتی ہے. جاؤ جا کر کے پوچھ لو ان سے، بے برکت کاروبار حرام کے کاروبار والوں سے پوچھ لو پیسہ جاتا کہاں ہے. آنے میں تو کیلکولیشن میں آ جاتا ہے، جاتا کہاں ہے، ان کی حالت 29 تاریخ کو کیا ہوتی ہے یہ پوچھو ان سے. اور اللہ تعالیٰ کی برکت والا 10,000 تنخواہ ہے، فکر کوئی نہیں، الحمدللہ بڑھتا ہر حالت میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حلال کے مال کو بڑھاتا بھی ہے، پاک بھی کرتا ہے، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا مال بھی پاک نہیں ہوتا اور بڑھتا بھی نہیں ہے. تو میرے عزیز بھائیو، یہ زکوٰۃ ہر شخص کو اپنا حساب کرنا چاہیے تاکہ زکوٰۃ دے سکے. ہر وہ چیز جو برائے فروخت ہے اس پہ زکوٰۃ ہے، اور ہر وہ چیز جو برائے استعمال ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر کسی شخص کی گاڑیاں چلتی ہیں روڈ پر، اس کی گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں، اس کی آمدن پر زکوٰۃ ہے، کیونکہ گاڑیاں برائے استعمال ہیں. اور کسی شخص کا گاڑیاں بیچنے کا کاروبار ہے، اس کی ہر گاڑی کی قیمت پر زکوٰۃ ہے، کیونکہ برائے فروخت ہے. پلاٹ اگر تو پیسہ سنبھالا ہوا ہے، مہنگا ہو جائے گا، پیسے بڑھ جائیں گے، تو اس کی قیمت پر زکوٰۃ ہے. اور اگر گھر بنانے، فیکٹری بنانے، پلازا بنانے کے لیے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو پیسہ محفوظ کرنے کے جو بھی ذریعے ہوں، جیسے ہیرے رکھے ہوئے کسی نے، سونا رکھا ہوا ہے، سونا چاندی برائے استعمال بھی ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، کیونکہ یہ نقد ہے. نقد عورت سونا استعمال کرتی تب بھی زکوٰۃ ہوگی. سونا چاندی کے علاوہ باقی چیزیں جو برائے استعمال ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں، وہ استعمال ذاتی ہو یا تجارتی ہو. اور جو چیزیں برائے فروخت ہیں، جو خام مال پڑا ہے، جو پروڈکشن پڑی ہے، وہ سب پہ زکوٰۃ ہے. آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں یہ لے لو، آپ کا ذاتی سونا کتنا ہے وہ شامل کر لو، آپ نے لوگوں سے کتنا پیسہ لینا ہے وہ شامل کر لو. پلاٹ جو تجارتی نقطہ نگاہ سے رکھا ہوا کہ بیچوں گا پیسے کماؤں گا، اس کے پیسے شامل کر لو. اور سب کو شامل کر کے 2.5% اس کی زکوٰۃ ادا کر لو. لیکن یہ طریقہ بالکل غلط ہے کہ ہم اپنا حساب ہی نہ کریں. وہ جی میں سارے لوگوں کو دیتا رہتا ہوں تو ہو گئی زکوٰۃ، اس طرح نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ آیت قرآن میں بھی ہے، فرمایا یوم یحمی علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، صفحت لہم صفاح من نار، فرمایا یہ جو مال جمع کر کے رکھا ہوا ہے اس کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس کے جسم پر داغا جائے گا قیامت والے. اگر کوئی اونٹ کی زکوٰۃ نہیں دیتا، اونٹ اپنے پاؤں کے ساتھ اس کو روندے گا، سارے قیامت کا دن 50,000 سال یہ مشق جاری رہے گی. فرمایا مت کہنا یا رسول اللہ، آگے سنی، اے اللہ کے رسول میری مدد کیجئے، میں مدد نہیں کروں گا، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، جس نے کسی گائے کی زکوٰۃ نہیں دی وہ اپنے سینگوں اور پاؤں کے ساتھ اس کو روندے گی، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، 50,000 سال تک یہ مشق جاری رہے گی. اور زکوٰۃ اسلام کا وہ پلر ہے، وہ ستون ہے، کہ جس کے معنی جو نہ دینے والا ہے اس کی سزا قتل. اس سے زیادہ اور کیا اس کی اہمیت ہوگی؟ روٹین میں ابو بکر صدیق کو نرم دل سمجھا جاتا ہے، اور عمر بن خطاب کو سخت گیر سمجھا جاتا ہے رضی اللہ عنہم، لیکن آج یہاں معاملہ اپوزٹ ہے. ابو بکر کہتے ہیں جو زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے میں اس کے ساتھ قتال کروں گا، اس کی گردن کاٹوں گا. عمر بن خطاب کہتے ہیں، کیفا تو قاتل من قال لا الہ الا اللہ، جب اس نے کلمہ پڑھا ہے تو آپ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ. جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کا مال جان محفوظ ہو گیا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں حدیث پوری پڑھو, اِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ, اسلام کا حق لیا جائے گا, زکوٰۃ اسلام کا حق ہے. اس لیے جو شخص عہد نبوت میں لو منعونی انا کر کانو یدونہ الی رسول اللہ لقاتلتم علیہ, جو عہد نبوت میں بکری کا بچہ زکوٰۃ دیتا تھا, آج ابو بکر کو نہیں دے گا, میں اس کی گردن کاٹ دوں گا. اور واقعتاً کاٹ دی, ان کے ساتھ قتال کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ. تو میرے عزیز بھائیو, یہ طریقہ درست نہیں کہ اپنا حساب ہی نہ لگایا جائے. جس کے پاس 7 تولے سونے کے برابر مال ہو, پیسہ سونا ذاتی پلاٹ جو لوگوں سے لینے ہیں, جو خام مال پڑا ہے, جو پروڈکشن پڑی ہے, یہ سب چیزیں شامل کر کے اگر 7 تولے کے برابر ہو جاتا ہے, تو جس دن 7 تولے کے برابر ہوا تھا اسی دن اگلے سال زکوٰۃ لازم ہوگی. سال گزارنے کا معنی یہ نہیں کہ ہر نوٹ پر سال گزرے. وہ تو آپ روزانہ کما رہے ہوتے ہیں, اگر ہر نوٹ پر سال گزارنا ہوتا تو اگلے سال کے ہر دن میں زکوٰۃ دینی پڑے گی. جو 1 جنوری کو کمایا تھا وہ اگلی 1 جنوری کو سال پورا ہوگا, جو 5 جنوری کو کمایا تھا اس کا 5 جنوری کو سال پورا ہوگا, پھر تو آپ سارا سال زکوٰۃ دو گے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے نہیں کہا, بلکہ کیا کرنا ہے, جس دن آپ کا مال نصاب کو پہنچا 52 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا, اسی دن اگلے سال عربی مہینوں کے حساب سے اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. پھر اپنا آڈٹ کرے گا, حساب کرے گا, اگر آج بھی وہ نصاب کا مالک ہے تو زکوٰۃ دے گا. بیچ میں ہو سکتا ہے وہ کنگڑا ہو گیا ہو, آج زکوٰۃ کا مالک تھا نصاب کا, اگلے سال اس دن میں پھر نصاب کا مالک تھا, زکوٰۃ دے گا. بیچ میں بڑھتا رہے کم ہوتا رہے اس کی فکر نہیں, کون سا مال کس دن آیا تھا اس کی فکر نہیں, تو اس حساب سے اگلے سال پھر اگلے سال زکوٰۃ دیتا چلا جائے گا. البتہ وہ قرض جو آپ نے لینا ہے اور وہ دے نہیں رہا, کئی سال گزر گئے, اس کی زکوٰۃ آپ نہ دیں, اور اللہ تعالیٰ کرے وہ پیسے آپ کو مل جائیں تو پھر اس کی زکوٰۃ بھی دے دی جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ احکام ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے یہ رکن ہیں, ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے, ان پر عمل کرنا چاہیے. اور پھر زکوٰۃ کس کو دینی ہے, جس طرح آپ اپنے پیسے, اپنے مال, اپنی موٹر سائیکل, اپنی کار, اپنے گھر بیچنا چاہیں تو اس کا اچھا ریٹ لگوانا چاہتے ہیں, ایسے ہی اپنی زکوٰۃ اور صدقات کا بھی اچھا ریٹ لگوانا چاہیے. اگر آپ نے کار بیچنی ہے 10 لاکھ کی, ایک شخص کا فون آیا جی میں 10 لاکھ دیتا ہوں, دوسرے کا فون آیا میں 9 لاکھ دیتا ہوں, کس کو دو گے؟ اور اگر 9 والا پہلے آ جائے, 10 والا تھوڑا لیٹ ہو, پھر کس کو دو گے؟ پھر بھی انتظار کرو گے؟ لیکن اللہ کے دین کے بارے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے وہ پہلے آ گیا تھا اس لیے میں نے اس کو دے دیا, وہ پہلے آ گیا تھا. ارے کھال کس کو دی تم نے؟ ارے وہ دوسرا پہلے آ گیا تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف سے گیا جائے پہاڑ میں, ایسا نہیں, وہ تیرا مال ہے بھائی, اس کا اچھا ریٹ لگواؤ. اچھا ریٹ کون دیتا ہے؟ جہاں شدید ضرورت ہوتی ہے وہاں اچھا ریٹ ملتا ہے. اس کی میں آپ کو 2 دلیلیں دیتا ہوں. صحیح بخاری میں ایک عورت نے پانی پیا, پھر اس نے کتا دیکھا, وہ گیلی مٹی چوس رہا تھا, کہنے لگی, بے حیا بدکار عورت تھی, کہنے لگی جو 5 منٹ پہلے میری حالت تھی, لگتا ہے اس کتے کی بھی وہی حالت ہے. اس نے دوپٹے سے جوتا باندھا اور نیچے پھینک کر پانی نکال کر کتے کو پلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس کو معاف فرما دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معافی لینے کے لیے کتوں کو پانی پلانا چاہیے. ہاں صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی 5-5, 7-7 کتے رکھ لیتے گھروں میں اور ان کو پانی پلاتے رہتے, اللہ ان کو معاف کر دیتا. یہ معنی نہیں, اس کو شدید حالت تھی اس کی, اس وجہ سے اس کو پانی پلانے کا زیادہ اجر ملا. بات سمجھ آ رہی؟ دوسری دلیل رب الجلال فرماتے ہیں لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. فرمایا جس نے ہجرت سے پہلے جہاد کیا یا جہاد فنڈ دیا اس کا مقابلہ وہ شخص نہیں کر سکتا جس نے ہجرت کے بعد جہاد کیا یا جہاد فنڈ دیا. یہ قرآن کی آیت. وجہ ہجرت سے پہلے مسلمانوں کو حالت شدید تھی, پیٹ پر پتھر باندھنے پڑتے تھے. اس وقت جس نے تعاون کیا ہے, آپ خود بھی یہی اندازہ لگاتے ہو, جو مشکل میں کام آئے اس کو وہ آپ کو زیادہ یاد رہتا ہے. ویسے آپ کسی کو لے جاؤ اس میں کھانا کھلاتے ہیں, یہ ایک آدمی تین دن سے بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانے میں فرق ہوتا ہے نہیں ہوتا. تو جہاں شدید ضرورت ہو وہاں پر ریٹ زکوٰۃ کا صدقات کا زیادہ لگتا ہے. کشمیر میں مسلمانوں کی جو صورتحال ہے یہ سب کو نظر نہیں آتی. محلے کا یتیم اور بیوہ تو آپ کو نظر آتے ہیں, لیکن وہ کشمیر میں بھی شہادتیں ہو رہی ہیں, وہاں بھی بیوگان ہیں, وہاں بھی یتیم ہیں. ان کا زعفران کا موسم بھی ضائع ہو گیا, ان کا سیب کا موسم بھی ضائع ہو گیا. وہ فاقوں پر ہیں, وہ ہمیں نظر نہیں آتے. تو جہاں شدید ضرورت ہوتی ہے وہاں پر اجر بھی زیادہ ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے عطیات اور صدقات بھی دینے ہیں اور ان کا ریٹ بھی زیادہ لگوانے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. میں نے لفظ فتح کا بولنا تھا, ہجرت کا بولا. قرآن کا لفظ فتح کا ہے, جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا, جہاد فن دیا, یا جس نے جہاد کیا اس کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتا جس نے فتح مکہ کے بعد کیا. ہجرت کا لفظ نہیں بلکہ فتح کا لفظ ہے.